الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، فإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سورة واقعة آخر کی قرآن عظمت پہ، یعنی قرآن تا ترغیب ذکر کی، او دا قرآن ادب و احترام پا امت باندی، چه امت باندی دی قرآن سلازم دی. اسی نور آسمانی و کتابونو پنسبت سرا دی علو او چتوال ذکر کئی. او سوگند کئی اللہ رب العزت او علی اختیار دے خبار سبان سوگند کئی، لیکن مخلوق لا اجازت نشتا سوگند کولو. آنکه کئی نو دا اللہ پنم بکئی بغیر دا اللہ نا بلچا پنم باندی سوگن شرک دے، اگا آسمانی کزمکئی کنوری و کزبگمئی اگا خانہ کعبئی و کبیت اللہی و اگا قرآنی سمرہ بغیر دا اللہ نا دی مخلوق تا اجازت نشتا باغی سوگندو کی بغیر دا اللہ نا. او اللہ تا اجازت تا کپا عرصبان سوگند کئی، کپا آسمان کی، کپا زمکی، کپا نوری، کپا سبگمئی، کپا سطوری، زکر دا او دا سوگند جدا مقصد دے، او دا بندہ دا سوگند جدا مقصد دے، بندہ دا قسم او سوگن مقصد دائی چیدے دا چانم اخلی دا اغن ایرہ کئی دا اغن اتمہ کئی فاغبان دا اعتماد کئی. او دا سی بطرن طول دا اللہ پزاد پوری خاص دی، ایرہ با دا اغن کی گی، اتمہ با دا اغن کی گی، او اعتماد با صرف پا اللہ باندی، بل سوک دا زنشتا. او مشرکانو او کفارو سوگندو نکلیو بغیر اللہ باندی، زکاری او کافران کافر تا ہو اجازتی دار سکنا. ساہرانو چکل رالو پیشو گراؤن تا اقبل ام ساگانی اور اسے غرزولی نویوی چی وقالو بی عزت فرعون انا لنحن الغالبون، زمونگ دی قسمی پی عزت فرعون. کافران کئی دا سی مشرکان مسلمانان نا دی کسوگند کین دا اللہ پنم بکی. اللہ رب العزت اسو گن کی نو داغی سو مطلبی، داغی مطلب شہادتی، داغی مطلب گواہی پیش کول، گواہی کی پیش کول. نو گواہی کی ہر شے پیش کول، شے اسمان گواہ دے، ازمکہ گواہ دا، نور گواہ دے، سپوکمہ گواہ دا، سطوری. مقصد شہادتی، نزکا پارشی باندے قرآن کے قسم راغلے دے چیداغی مطلب شہادت تے، چکل اللہ دا قل وحدانیت تا پارا گواہ پیش کئی، تو السماعی بناها او کله زمکا او کله نور کائنات چې دا ټول گواهی زما په وحدانیت باندې دې دې کله قسم کوي او قسم کوي پستور باندې او ستوري په گواهی کې پیش کوي د څه په گواهی کې د قران د صداقت دا قرآن رشتینی کتاب دے دا قرآن دیر عظمت والا کتاب دے دا قرآن دیر قدامت والا کتاب دے دا قرآن دیر پاک کتاب دے نو بدی باندی شہادت پیش کرے دا نجومنا و جملہ کی مفسری تو نشکال پیدا شوی چې فلا اقسمو لا راغلی دلیا مانا خدای چې نه نبی کئی کنا نو چه نبی کئی نو بیا سنگوی چه اقسمو دوالا خبری خونجی ما کی گی چه او پلا اللہ نبی کئی رد کئی چلا نه نه نکو ما ابیا یقسمو قسم کوما نو بعض مفسرین ویلی چې لا زائد دی دلا خپل معنا نه دا چې هغه ته نفی ویلی شي لیکن دا جواب قوی نه دی قرآن کې زیاتی حرف نشتا اټول اصلي حرفونه دي چې معنی یې نو بل جواب بهتر ده چې په لاس سره الله رب العزت نفي کوي د نورو سيزونو چې هغه دي منکرین او معرضین او مجرمانو د قران په حق کې سویلیو اللہ ویلا سیویلو ویدا قرآن شہر دے یا سحر دے یہ افترادہ یا ساتویر الاولین نمونے ہوتا بیت قسمہ قسمہ است اللہ را بولید رتو کو چی فلا نا نا نا چری دا سندر لکتاسو چوائے دا شہر ندے سحر ندے کہانت ندے اقسمو دسو گن کم پدے خبرا ادوے مانا لا کی اشارہ دا دو مجرمانو تکذیب تا مجرمانو تکذیب دا قرآن کو قرآن یا نمانا اپا نورو سیدونو باندی یقین کو نو لاکی اغیط اشاره شو پلا چری دا سندا چی تاسو تکذیب کوئی دا قرآن تاسو انکار کوئی دا قرآن نا او تاسو نسبت تو افترا کوئی دیتا نا نا اقسمو بی مواقع النجوم اللہ وی زده قرآن پا تصدیق بانده زده قرآن پا صداقت بانده او پا عظمت بانده سوگن کم یعنی گواہ گواہان پیش کم اغسدی مواقع النجوم نجوم سطورو توی او مواقع مانا واقع کی دل یو معنا دادا سگوا کوم نازلی دل او راپریوتل دستورو کل چه اخیرش پشی و دستوریم روان شی دوبیدو طرف تا مغرب طرف تا نو ده دی ستورو ده قرآن یو قسم شان ده چیزنگ ده ستوری پا خکتا بانده را لل دغسی ده قرآنم ده برنا پا خکتا را نازل شوه ده ده دوم دغسی حالو خواه ده ده دومو کی کتاب نده دارش معلا کتاب ده او نجوم د نجم نوم دی او نجم ویلی شي حصے تا او ټوکړي تا نو څه مطلب دا قران لګ لګ نازل شوی دی په ډیره موده کې پورا شوی دی نجوم دی نمبر پر نمبر باندې وخت په وخت باندې ضرورت ته پاره منازلې ده نو زه کوم مثال د ستورو سره ورکم زه ستوري خو ګڼ دي کنه دا قران تشبیه او مثال دا غي سره زکه ورکو چې دې هم په ګڼو وختونو کې او په ګڼو ورځو کې نازل شوه وزیر اشکاله کې په یو ځل خو نه نازل شوه دیکھ امدامت لب شو چه قرآن ام دا اسمان نده نجوم او ستوری ام دا اسمان نده ذکر مثال ذکر تو ام پدی صفت کی چه کم صفت دستور ده نو اغا صفت دا قرآن دا آیاتو نده اغا صده چه خلق پہ دایت حاصلی ستورو کی رنا دا نو خلق پاگی سر لاری ممی وقتو نممی وختونه پیجنې چې سوخ شو او قرانم چې ده د هدایت سبب ده په دې سره خلق خپل دین معلومي خپل احکام معلومي د عبادت وختونه دا هم سبب ده هدایت او دا هم سبب ده هدایت ځکه دا وی سره تشبیه ورکړه دا چې مراد د مواقع نه دستور راه تلل حکتا او پریوتل چې استوره پریوت کته راغلی کنه دا قرانم وخت په وخت باندې حکتا راته د مخلوق د پاره هدایت او رڼا ګرځیدا دویم مطلب دا چې مواقع نمرات وختونه شي چې کوم وختونو کې قران نازل شوی دی الله وی هغه وختونه په شان د ستورو دي هغه وختونو له خدای برکت ورکړي چې الله ته معلوم دي ځکه سبا کې په جمی کې نازل شوی دی سپوړی کې نازل شوی دی سو د شپې نازل شوی دی سو د ورځې نازل شوی دی نا خو الله ته معلوم دی خو الله وی هغه وختونه ډیر برکت دي لکه څنګه چې هغه زوینه برکت دي هغه وختونه هم برکت دي او یو وخت په کې الله یاد کړی چې لیلۃ القدر دا هم د نزول شپه وکنه چې اکثر هم په سرینو دغه خو کول لینو مونږ هم پکې سنو شو ویل چې دا قرآن د عرش نه دین از دی اسمان ته په شپه د لیلۃ القدر باندې غون راغی چې نن د الله او په لیلۃ القدر او بیا د دې اسمان نه په دیرش کال کې لګ لګ نازلېدو نو تمام شو الله وی زګوا کوم په برکت قرآن باندې په مواقع نجومی او وختونه د نازلېدو د آیاتونو د قرآن بیا د نجوم نمرات خاص آیاتونه شو ستوري نه او نو مې وته د ستورو ولې خېده دا کچې رڼا ده کنه نور دی زګوا تنم واغست دا پس باندی گوا کوم دا جواب دا قسم رستو رازی چه انہو لقرآن کریم سوگند یہ پدی کہو خواہ چه انہو لقرآن کریم دیتا جواب دا قسم ہوئی کلی خلق تپوس کئی کنا پی سوگند دیو کو چه بسیو کو نو په اصول کې دې ته جواب د قسم وي په دې یو کنه چې نو له قران کریم دا کتاب نه دی دا کتاب چې لیکل شوی دی دا قران دې ډیر عزتمن په دامین کې په کې چې زورا کلمې رالې دې ته جمله معترضه وي جمله معترضه راځي د پاره د خبرې مضبوطولو چې خبره نورم قوی شي نورم د شک نه پاک شي نورم پکې فصاحت او بلاغت حاصل شي دا جمله معترضه سده الله ای زاز چې کوم سوګند کوم دا د خلقو د سوګندونو په شانته مګنې اولي و انه لقسم عظیم دا بل جمله شو معترضه لقسم عظیم کلام دا ده چې دا قسم چې ما وکړ دا ګور ډیر لوی قسم دی ولې لوی ذات کړل دی نو ځکه بل وی نو نو پاره کې بل معترضه راوړه چې لو تعلمون وعلم تضرورت تے علا کتا سو پوئی دائے کنا کتا سو پوئی دائے یقیناً چی دمرا عظیم قسم نشتا پا دنیا کے نو دیتا معترضہ فی المعترضہ ہوئی خوا معترضہ فی المعترضہ انڈائی تی نجوڑ اکڑا دا پاس اے پڑتے چی اغلری کنو پکی سپین اګه دا نو چې هغه ماته کینو پکې زیړ دي دا څه مثال ذکر کړه اذا لو تعلمون یا زیړ دي ها هغه اصل شی دا غادي چې الله وي را کاش ک تاسو په دې کنه نو دې اس کا مې بنون خو دا څه روانه ده نو دینه چې علم نشته دغه جمله معترضه وي او دغه دې قسم تاکید کو دې قسم مضبوطیه کوله او انسان له توجه پیدا کوله چې انسان توجه کا خبر ډیره ضروری ده خبر ډیره قیمتي ده نو توجه وکا هغه د جنو له قران کریم دید پارے سوگند و دید پارے بیاور سرا جملی معترضی چکر خیال کوئے فکر کوئے د فکر ډیر ضرورت تے دے ذکر ہوئی چی اللہ تا معلوم ہوا چی خلق خوبا زور لگئی ایڑی چوٹی ننو کو زور با لگئی چه دا کتاب ډیر زبردست دی دا کتاب ډیر توبه صفاتونه وایي چې راو ډیر زبردست کتاب یره ډیر زبردست خبرې دی پکې نو الله زکه وایي چې خدای فند انه لقران کریم سو زبردست دی دا چا ویلی ساده خلی ده وایي نه خو یو شی کمال ته نشی رسي دی چې الله وایي نو کمال ته رسي اگه کی شک نی لاری بفی اگه دا قرآن دی تا چی بل کتاب دا قرآن سره برابر ہے او دا جوابو نکے چی ولی دی کس دی وی دی که ارس چی دی دماغ دا سرکار نیشتا ارس چی دی او تو تا دا اللہ کتاب ویلی شی تا پیدا صادق قول شی چ انه لقران كريم چې الله په دې سوګن کړی دی چې ګوره د عزتمن کتاب دار د شرافت او د عزت کتاب دار نو دا څه غني چې ته ولې دې کې سدي مطلب دې دا چې دا د قران نه کم نه ده نو ته دمرا د آیاتونو ته او د سوراتونو ته نه ګوري دا څه یو ځای خو نه ده فی کتاب مکنون دو معنی دی فی کتاب مکنون دے کم دے ہو دے باغ اللوح محفوظ کے ہو چیغا ساتھ لے شوے دے اس سوک و تنشی رسے دے آو کنا مکان ڈی روچت دے محلی ڈی روچت دے نمرات بدے کتاب نا پدے مانا لوح محفوظ شي اذا مكنون او ذا محفوظ یو معنا فالفاظ جدا دي ښا زه باغی کتاب کې او باغی لوح محفوظ کې او چې ساتل شوی دی د هر چا د رساینا ارسو کو ته نشی رسی دی اذه معنا فی کتاب مکنون اینی دا اللہ دا کلام دا اللہ دا خبری دا اللہ دا آیاتنا پدا سی کتاب کی دی دا قرآن مکنون چدے محسوس دے دا غلطے او دا خطائینا پدی کی غیر زیع و جن غلطے بکی نشتا او دغه سي قيمن خپلوم درسته او د نورو کتابونو درست کون کې مهيمنن د نورو نگراني کوي ځکه چې په غلطي ده کم ځای نه راشي هر کله چې دوه معنی دل تشوي د کتاب نه امرات چې لوح محفوظ د کتاب نه امرات شو دا مصحف چیزا مون مخیطا دے اما شعور دے پا مصحف عثمانی سرا درست دلائی مصحو مانا بم دے دے وجن بدلی کا نخا لا مصحو الا المتوحرون نیو مانا دادا چک اللوح محفوظ واغستیشی نمانای چې نرسی دیتا مگر ملائکو چی پاک دی او دا مس مانا با رسی دل شی نرسی دیتا اس سوکو تنشی رسی دی بغیر دا ملائکو نام توحرون چی اگا پاک دی دسنا دہر نجاست ناو تنس ناو دا شرک ناو دا کفر ناو په هر حیثیت سره متوحرون دي سورې جن کې وراشي ملائکو د پیریانو چې هغه خپل حالات بیانې چې مونږ به دا چل کوو مونږ به دا چل کوو نو ویلو چې وانا لمسنا السماء مونږ به اسمان ته رسیدو رسیدو معنا دمس مانا داناو چه لاس بام پیواو چه مئین ده کنا ایا بام پلاسو نیوو نا اسمان تا اینی بیر سیدی لیا نخو نو ملائکو مقام تا جاغی تا بیر وکی خودو دلتا بام دغا مانا شلی امس سوون شیر سیدین دی لوح محفوظ تا ایسو که اللہ المتوحرون مگر پاک ملائک او دا مطلب په سورت عباسه کې مراغلو سورې عباسه کې هم دا سراغلو چې فی صحف مکرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررا. دا قرآن خو پداس صحیفو کیو چڈیر عزت مندیوین دیر برکتیوین مکرمتن مرفوعتن دیر اچت قدر او شان والا قدر دیر اچت مرفوعتن متوحرتن دیر پاکیوین بے ایدی سفرتن پلا سنو داغ ملائکو چی غیزی رازی دا اللہ او دا انبیاء و پمینز کی سفیران دی سفرتن کرامن دیر عزت من دی برارا او دیر نیکی دی مراتن جبریل لے بل سوکنا قرآن غراولا دنیا تا وحی با غراولا طولو پیغمبران تا بل ملکنا فاللہ رب العزت یہ پجمع سریا دی لپا دی مانا سر امراد دا کتاب لوح محفوظو لولای مسوہو دا مانا شوال تا سوکر سیدیش دا ہو جبریل لے تلام تا اجازت تے چاگبا اللہ رب العزت تا طرف نما سمر مقرر وا از سمر اجازت تو ناوے والاور کچی دا ہو سا داوس څنګه ولور مطلب دا چې لوح محفوظ به تکولاو شو چې وګوره پکې وګوره دا به تن راوغستو دا نه چې الله رب العزت ناستو هغه له ویلې بابا ورکول نه لوح محفوظ کولاو او جبريل به دا غینه راغست هغه به تن راغست دا قرآن دا ملائکو حال بیانی خواه نبی علیہ السلام امنو شر آغستے دا خوابر آغستو نازل بے کو نبی علیہ السلام تا ناغبا دا جبریل نزدکو صوفیہ سوئی دا صوفیہ و مذہب دے خواه چی خلق دیر سی بتو نکی چی صوفیان خوڑیر خواه خلق دے صوفیہ و مشروعی ابن عربی محی الدین دنم دے جواغ ابن عربی دے مشہور مالکی دیر محقق امام غزالی شاگرد پانچ سو کے تیر شوے دے اگا جدا دے دیر مخ کے تیر شوے دے اگا پا امت کے او جید عالم دے دا رستو چتا سوک ترشوی دے محی الدین ابن عربی اغوی چه صوفی چه دے کنا اولی اولیاء دید لوح محفوظ نا پخپل راخلی دیوی لوح محفوظ ترسی از آغین اخذ کئی دا غیوی زکا جت نشتا دے پیغمبر تا استاز تا خانو مطلب داشو چه نبی علیہ السلام خو پخپل آخذ نشه کولے اغل خو بجبریل امین راوڑو او صوفیه اوچت شو با پیغمبرانو خوا ولی داغیم دقا مذب دی بس خو چه خبر اکینو دی لیر آولی چه ولی اوچتی با پیغمبرانو بانده تا داغی مذب دی دی دین دی زان نی دین جوڑ کرده دی لوی تبایی کرده دا انن چې دا ویني کنه دا مقدس مخونو والا دا ټول په صوفیانو پس روان دي ځکه دا جامه صوفي جوړ کړو چې وګځه کا او غټ غټ جیبونه پکې واچو او دا د چیرلې دا تڼې والا جوړ کا او پټکي او غټ پټکي و دا صوفیو شکل دي دا غیدین دي نو نن چې کوم خلک په دغه ورده کې دي لا ټول صوفیانو په مذهب دي ښه قرآن یې هغه ته هیڅوک نشي رسېدی ولی بس یې الا المتطهرون هغه ملایکې را ادویم معنا چې د کتاب مکنون نمرات قرآن شي چې نو له قران کریم دا قران عزتمن کتاب دی په کتاب مکنون ذکر دی په لوح محفوظ کې او لا يمسه نهوبه هغه قران کریم تراجی کو کتاب مکنون تنا د قران خبره ده چې لا يمسه الا المطهرون دې قران تبا نه لاس کوي مگر پاک خلق دا یې معنا پاک څنګه چې پاودا سکی په او داسه باندې قران تنه لاس کوي ها مگر ضرورت توجه نه چې ضرورت یې نو ضرورت چاته ده ماشومانو ته کاری ته مونږه دا شرط لازم کو نو بیا به وای څنګه ماشومان او تاسونه کول شي یارو زګی غیبان له بل سفرز ندی کنه چې مون په فرض نه دی او تاسونه کې نو قران له پاره وسنګ او تاسو کې او د خواول خلق د مانزه د پاره زده کوي او غیبان یې مون فرض نه دی لغی کرا اخلی به او تاسونه خیر غیبان د الله حق لا نشته زګه پکې اجازه ته انور کې اسمره دي نبی بوله بغیر د پاکوالین الله سنو وروړي نور ايما هډر سختی کوي په دې کې ايما ابو اني پر رحمت الله علی وی چې کو سره ضرورت ته پار راخلی او داسې نه ای او سیوائی رویمال ورسرائی باقی اینیسی نو خیر دی بیا او مغوی چی لکا دا سر آغستل خوا چی آیاتونو تا او ٹکو تیلاس نرسی گتی و تا چولی شوی دی کور و تا چولی شوی دی دین اولو دا پار و رویمال ضروری خوا اپا کرخو باندی خوا بلکل رویمالو میجازت نشتا بس ویله که خلق وی چې دا قران هغه ځای کې ده او غوی زما او داس نشته دي نو ته داسې جدار ایمان غره ها یو خو دې یو سړی له ستونې لوي نه یا لمن دا خو دا هغه جامه ده دا نه سیوا چې دنه جدا جامه ای کا ساده دې کار ایمان له او پاغي باندې واخلی او بلې کې دي نو خیر امام ابو حنیفه په نسبت نور ائمه سره اتفاق نه کوي فارې ګور دا خو دنیا ده تاسو واخ براشي چې ډیر خلک په قران راخلي کنه نو داس بار وخت یې ده چایې باندې نو له خلک د قران نه محرومه کوي هغه دا مطلب نو کله چې مراد ته قرآن شو نو لا یمسه معنا دا شو چې لاس باندې وروړي دې قرآن لا مگر هغه خلق چې پاو داس کی دا یو معنا څنګه متوهارون پاکو ته وي د پاکو ډیر مطلب نه دی ښا لاس پاک بدن پاک زړه پاک دا ټول پکې راځي نو ربیع ابن انس مانا کئی محمد ابن فضل اغنی نقل کئی چه لا یمسه الا المطهرون لا یقرأه الا المطهرون الا الموحدون دا قرآن دلوستلو اجازت مشرک تنشتا کافر تنشتا بلکه موحد ته دی چې صحیح مؤمن مسلمان ابي ابي حديث کې شکی د نبی عليه السلام ابو داود کې راغلي ټولو کې چې څوک د دشمن زمکی تزي ک جهاد لذي تجارت لذي نو قران وزان سره نه وړي نه منا کړی و. یو خداسي چډي رازويم لخکري چې باغی د چا دا ګمان ناراضي چې دی با کمزور شي نو یې د اجازه پکې کړی شوی زکا وجه سوا وجه داو چیز قرآن بی عزتی باوشی او بل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پا حق کی راضی چاگو ینہا اگبا دی خبرینا خلق منکاو ینہا ایو مکنا حدم من الیہود والنسوارا علی قرآت القرآن چو وردا کارونه کوي يهودي ته قران نه خې عيسائي او کافر ته قران نه خې چيغي بیا استاد په شان ته تلاوت کوي دا کارونه کوي وره اخو متطهرون نه دي ا قران وی دایم اسوه الا المتطهرون امانه دا کوي چې لا يقراوه د دې تلاوت او قرات بن کوي مگر موحدین خلق بے کئی نو چرے چی یہودی تا قرآن و نخے چرے چی عیسائی تا قرآن و نخے دا سبل کافر تا مجوسی تا ہندو تا خلقو پیسو تڑا نشی ٹنگو لینو دیرو پا کی خولی دی اگر ذرا پیسی ڈیری کنا تھا دا سمرا نقصان شوے دی ہر وقت کچی شوے دی پاغی کې وګوره پای او د نسواراو کې دی په خپل وای کنا وی دا سه قران وای چی دا ته چاو هو قیامت کې الله تاسو کوي کنا ها چې انګریز وای چې ما پلان نکلي کې شل کال امامت کړی دا ما پلان نکلي کې لس کال امامت کړی دا بسی کولا اگر بانده خوچا دا گمان نکو چی دا کافر ده دا سی تلاوت و قرد بیکو چی دا سی با مسلمان نشی کولی نچا چی دا کار کرده ده نو اللہ دا غن غافل نده خواه دا عبداللہ ابن عباس قولو چی انها ایو مکن حدم من الیهود والنسوارا علا قرات القرآن خبردار گوره دا سکارو نکے چه غیب قرآن بانده پوکے و غیبیا تلاوتو نکی دا چل لکن دا دوم رلوی تبایو شوست دو جن خگیرا تالیبو از قرآن قاری دا دا داغی مانا دا او درم دویم مانا کئی فررا امام فررا تو لغتو امام لا يمسه الا المتوحرون الا اجدو طعمه ونفعه وبرکته الا من توحره اللہ عن الشرك والنفاق چنشی رسے دے دا قرآن لذت خوگوالے دا قرآن فیدہ دا قرآن برکت مگر آگا چاہتا چی اللہ دا شرک نہ ساتھ لے دا منافقت نہ مشرک دا قرآن پا خوگو سپوئی گی ا منافق ذ قران په خوګو سپويږي دواله یو ذکري ښه ځکه خو غیر قران په قدر نه پويږي په ادب نه پويږي په احترام نه پويږي پیسو ده پاره وي او نه سده یا خدای چا په سب کم ځای لګیا دي ټیم کې کانې چولې دا ټول بځتیا نه مشرکان خلک خپل به قران په مطلب نه پوي ده نه په نور څوک پوي کړی دی ها خو به وکی ده په سب شروع شو امیانو جاهلانی کر یاره ویسه کولی وی زنګولې ها چې په کومش په ډیر سپاره وې کنا ناغا گیر خرینی نو اغیبا ویرا سی کولیو زانگولی ایرو نا قرآن ویل دیتا وی تینا تی امیسا پیدا واخلی نا تی ملاسا پیدا واخلی نا فرازکا وی چلائی جدو تواماو نمو می خوند دی ولا نفعاو ولا برکتاو الا من توحره اللہ من الشرک والنفاق لا يمسه الا المطهرون حسين بن فضل مناكي لا يمسه الا المطهرون لا يعرف تفسيره وتاويله لا يعرف تفسيره وتاويله الا المطهرون الا المؤمنون بالقران ذي قران په تفسير او تاويل باندې بل څوک نه پويږي مرګار خلق چې په قران یې یقین وي او یقین په موحدینو ده کنه دا خو تجربه ده دا مجربه خبره ده دا حسین بن فضل چې وی کنه دا خو زمونږ د زمانه خبره وکړه چې د قران په معنا او په مطلب یو موحدین پویږي نو نور څوک نه کني وګوره دنیا کې یوازې دا ملک نه بار ملکونو کې وګرځا د قران مترجم د قران مفسر او دا قرآن عالم هغه به شهادت چې ګورې کړي سوال نه پیدا کیږي چې هغه دې درس کوي او خلق دې وته راجمه وي او شوق او په محبت باندې او هغه دې شهادت عالم ني خامخا نو دې مخیر چې تنگ شو کنه نو وي وی مونگوم دا قرآن دورکو فیل خل پاکا کزلی تو ایسا دا قرآن دورکو تبی پوئی گی ننو سبی دورکو تالا معنی ندر دینو تبی تالا ترز ندر دینو دا خبورا تا دا استاد ندر ویلن تبی ایسا دورکو تاو چا دا استاد نویلنو آگئی دورکو اتاو قرآن تسپکت لی چنور کتابو ندر استاد نو آئے اډیر په خوارو په مینتونو باندې ښا بازی کنه ښا نو مولا ته بناستی چیرې دا کتاب راته وایا او بل څوک می په نشي پوه کولې بل څوک استا په شان ته نشي ویلې ورغه ته مینتونه کې کتاب بسي او دا چیرې لانل چې مینت کړی چې ما ته قران خویا دا دی قرآن سپک گرنلی و کنخا ذکر تین اللہ محروم اکلل چی بغیر دی شاعت تا علماء کدیر لوی عالم شی اڈیر لوی قاضل قضات شی ولیکن دا قرآن درس نشی کولی بس ولی اللہ وعدکلو چی لئے مسوهو اللہ المتوحرون تا دا آغا خلقو کار دی چیغی دا شرک نپاکی خوا ادی دیچه تا دا شرک نا پاکی دیتا خو که ٹینکری اونی سی کنا ٹینکری نا دا کندی نا پاکی دا شرک نا دا خسی بزی دنیا نا دی سر ابو بکر ورراق وی لا یمسوهو الا المتوحرون لا یوفقو للعمل بهی إلا السعداء، لا يوفق للعمل به إلا السعداء. ذا عمل توفيق په قران باندې بل چاله نشي ورکوله مگر نیک بخت خلق له هم ځکه دي ښا نیک بخت دغه چې دا وته ناشته. لا يوفق للعمل به إلا السعداء، ذا معنا إلا المتطهرون، نیک بخت خلق دي توي. او حضرت معاذ بن جبل نقل کید نبی علیہ السلام نا چاوی دا مانا کلیوا چلا یمسو الا المطهرون، اے لا یمسو ثوابہو، لا یمسو ثوابہو الا المطهرون من الكفر والشرك. ثواب یاد ہے ختم دیو کو ثواب دے چاہتا ہو باہو ثواب دے چاہتا سے نہیں پاتا شویل تاکی سپیے پیشو گان بے اخری ثواب دے چاہتا ہو باہو اوی ثواب میں دمولی پر روح باندے ہو باہو کرنا باس او کله بوي چې جنازه کې شرکت وکي او ثواب دارین حاصل کړي پیا ثواب موه اسلیا ثواب دا خلق نشي حاصلوله الا المتطهرون، هغه چې چا زړونه د شرک او کفر نه پاکي نو هغه ته حاصل دي. دا مطلب د آیات او د قران عظمتو او ټول معنی صحیح او بهتري دي ښا ځکه موږ اصول کې ویلو چې د قران په آدابو کې دا ادب دي چې دا به موحد سره زده کوي چې عقیده د توحید او چې نین الله رب العزت وي زول نور کوما د قران فهم سولن ورکم د قران مطلب سوره عرب کې ویلو چې دا قران نشي زده کوله مگر اکسان ساصرفو عن آیات الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق. الله وی خامخ ساصرفو زعلو ما الو مولری کوما د فهم د آیاتونو خپلونه د ذکرې د آیاتونو خپلونه کسان چغی لوی کوي او حق وسره نشته دا څوک دي دا د مشرکانو بدعتيان حق وسره نشته او لوی دومره کوي انور تاسو پکوري چې دا باطل پرس نه دی وي دا ګمراه خلق نه دی وي حق پرستی وای دا په کوبر او شرک باندې لوی کوي یتکبرون فی الارض بغیر الحق. الله ویلو چې دیبه زما قران نزد کوي زه په خپل کتاب غیرت کوم او غیرت دا دی چې دشمن ته نو ورکوم دا نعمت ته ډیر لوی نعمت ته نو الله خپل دشمنان له نعمت ورکي سمرا آیاتونه چې دا سره راغلي دي وجعلنا على قلوبهم أكنة الله ما دي پزړونو باندې پټه راخلي دي ولي ان يفقهوه چې په ان شي په دې باندې دي به هم بل ما سره شرک کوي غوسان او قطبان بیا دي نازولي به بیا دي ابل په لبوازو د قران فهم ورکوم ولي نه الله وی دا زما غیرت په قران باندې چې دا به دا نجس خلق نزده کوي خواهد واخر